الباب الواحد والستون باب النهي عن البخل والشح بخل اور حرص کی ممانعت وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرى وما يغني عنه ماله إذا تردى اللہ تعالی نے فرمایا لیکن جس نے بخل کیا اور بے پروائی اختیار کی اور اچھی بات کو جھٹلایا تو ہم اس کے لیے تنگی کا سامان مہیا کر دیتے ہیں، یعنی ایسی راہ پر لگا دیتے ہیں جس کا انجام برا ہے، اور اس کا مال اس کے کام نہیں آئے گا جب وہ ہلاک ہوگا یا جب جہنم میں گرے گا۔ وَمَن يُوقَ شُحَّ نَفْسِهِ فَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ اور فرمایا اور جو اپنے نفس کے بخل اور حرص سے بچا لیا گیا بس وہی کامیاب ہے۔ وعن جابر رضی اللہ عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال اتقوا الظلم فإن الظلم ظلمات يوم القيامة واتقوا الشح فإن الشح أهلك من كان قبلكم حملهم على أن سفكوا دماءهم واستحلوا محارمهم رواه مسلم۔ حضرت جابر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ظلم کرنے سے بچو، اس لیے کہ ظلم قیامت والے دن اندھیروں کا باعث ہوگا، اور شح یعنی بخل و حرص سے بچو، اس لیے کہ اسی شح نے تم سے پہلے لوگوں کو ہلاک کیا ہے، اس شح نے ہی انہیں اس بات پر آمادہ کیا کہ وہ آپس میں خونریزی کریں اور حرام کردہ چیزوں کو انہوں نے حلال سمجھ لیا۔ مسلم۔